NPO Radio 1 met Wieger Hemmer. Goedenavond. Ze hebben elkaar weer gevonden, de linker- en de rechterflank van het CDA. Samen applaudisseerden ze voor de koers richting verkiezingen. En die is die van het midden. Maar waar ligt dat? Wat is dat? Waar sta je dan uiteindelijk voor? Die vraag staat centraal in WNL Opiniemakers, live vanaf de congreslocatie van het CDA, de Kromhouthal in Amsterdam. Nu eerst het nieuws van 6 uur. Met Dorot Megens. En dat nieuws, dat beginnen we ook met de congressen van de diverse partijen vandaag. Politieke partijen bereiden zich voor op 2 verkiezingen in het komend halfjaar. De Provinciale Statenverkiezingen, 20 maart. En de Europese verkiezingen op 23 mei. 3 partijen hadden vandaag een congres. Het CDA dus, ChristenUnie ook en de SP. Het zou bij het CDA het congres over het kinderpardon worden, maar die kwestie heeft de partij inmiddels opgelost. Toch is er kritiek van CDA-leden. De partij moet in het midden blijven, vinden de leden, die zich vandaag dus hadden verzameld in die Kromhouthal in Amsterdam, waar Wieger het over had. Ze hebben dan ook een duidelijke boodschap voor CDA-leider Buma. Je eigen verhaal laten horen. Dus niet te veel mee met het VVD-verhaal in sommige dingen. Maar gewoon je eigen verhaal vertellen. Ik denk dat wij het beste verhaal hebben. En dat moet je gewoon vooral laten horen. Ik vind dat men te veel de oren laat hangen naar voor welke doelgroep ben ik bezig. Terwijl je wellicht je moet laten leiden door je beginselen. In een democratie is het altijd een kwestie van compromissen. Dus het is niet onmogelijk om een helder CDA-beleid te herkennen in een coalitie. Vaak spreken we zo wollig en we zeggen we hebben een compromis gesloten of we hebben een coalitieakkoord gesloten. Ja, het zal wel. Blijf even de taal spreken die mensen ook nog verstaan. En blijf ook zichtbaar en herkenbaar en begrijpbaar. Congres van het CDA in Amsterdam. In tegenstelling tot het CDA was er op het congres van de ChristenUnie in Zwolle juist sprake van grote tevredenheid. Na het kabinet Balkenende van 2007 tot 2010 is het pas de tweede keer dat de partij meeregeert. En het gaat heel goed, vinden de leden. Bijdrage van verslaggever Wilco Boom. Hoe doet de ChristenUnie het in de regering? Ja, ik ben trots op wat ChristenUnie voor elkaar krijgt. Houdt lang vol, is de verbindende schakel. Ik ben heel erg trots eigenlijk op onze fractie. Waar denkt u dan aan? Het kinderpardon natuurlijk. Ja, ik vind dat ze het heel erg goed doen. Ik heb het idee dat ze echt gewoon het verschil kunnen maken. Ik ben heel tevreden over hoe onze partij het doet. Ja, absoluut. Ik vind dat ze echt een heel eigen gezicht laten zien. Daar ben ik heel erg dankbaar voor. Als je nou naar de opiniepeilingen kijkt, dan zie je dat alle 3 de andere regeringspartijen die staan zwaar op verlies. En de ChristenUnie staat op winst. Hoe kan dat? Nou, ik denk dat die ook veel authenticiteit uitstralen. Nou, ik denk doordat we vasthouden aan onze principes. Maar we zijn wel bereid om wel compromissen te sluiten voor de bestuurbaarheid van het land. En dat wordt schijnbaar gewaardeerd. En altijd de rust erin te proberen te houden. Goed proberen samen te werken. De komende campagne doet ertoe. De komende verkiezingen doen ertoe. Uw steun en uw stem, ze doen ertoe. Ik heb u net voorbeelden genoemd van momenten dat het ertoe deed dat we er aan tafel zaten. Dat we meespraken, dat we onze stem konden verheffen. Over het kinderpardon, over ouderen, over jongeren. En zo willen we Jezus navolgen. Het goede doen. Spreken voor stemlozen. Spreken voor weerlozen. Spreken en recht doen. Op hoop van zegen. Ik dank u wel. De ChristenUnie bijeen in Zwolle. Ook bij de SP in Os was de stemming goed. De oppositiepartij denkt dat er een einde is gekomen aan het ledenverlies. Ze hebben ruim 15.000 mensen zich aangemeld als vriend van de nieuwe beweging van de SP. En verder deed partijleider Lilian Marijnissen nogmaals een oproep om de btw-verhoging van 6% naar 9% terug te draaien. En ze heeft daarvoor een betaalbare oplossing. Ons voorstel is heel simpel. We voeren een beperkte miljonairsbelasting in. Dat betekent dat miljonairs boven hun vermogen van 1 miljoen euro 2% extra belasting gaan betalen. Daarmee kun je ruimschoots de btw-verhoging terugdraaien. Want dat is immers een heel onrechtvaardige en heel asociale maatregel. Waar vooral heel veel mensen met een midden- en laaginkomen last van hebben. Ja, en de mensen die het toch al goed hebben, die merken daar eigenlijk nauwelijks wat van. U heeft onderzocht of er überhaupt draagvlak is voor zo'n idee. Hoe staat het daarmee? Ja, we hebben inderdaad Maurice de Hond laten peilen van kan dit idee nou op een beetje enthousiasme rekenen. En dat is echt heel cool, want ruim 70% van Nederland zegt dat ze dit een goed idee vinden. Ook de miljonairs? Dat zou ik aan Maurice de Hond moeten vragen. Maar lijkt me nogal belangrijk. Ik geloof niet dat die apart in de peiling zitten. Maar interessant is dat 70% van Nederland gelooft in zo'n miljonairsbelasting. En wat ook nog wel aardig is, is dat we ook gevraagd hebben per politieke partij. Dan zie je dat, behalve overigens bij de VVD, want daar was het 50-50. Maar bij alle andere politieke partijen zegt een ruime meerderheid gewoon, ja, dit moet je doen. Nederlandse pulsvissers doen een dringend beroep op premier Rutte om een Europees verbod op pulsvissen tegen te houden. In een brief vragen ze de premier om contact op te nemen met de Franse president Macron en EU-commissievoorzitter Juncker. Vanmorgen werd namelijk bekend dat Brussel komende week vrijwel zeker gaat besluiten om het vissen met elektrische pulsen te verbieden. Minister Schouten zegt dat een veto van Nederland niet zal helpen. Het is niet de veto, hoor. Maar het is tegelijkertijd ook niet zo dat Europa zomaar even kan bepalen dat een hele sector bij ons stopgezet moet worden per direct. En ik zal dan ook alles doen wat er in mijn vermogen ligt om op dat moment wel voor een goede overgangsperiode te pleiten. En daar ga ik ook alle middelen dan wel voor aanwenden. De Nederlandse vissers zeggen dat zo'n verbod op pulsvissen een klap is voor de hele Nederlandse zeevisserij. De harde wind heeft in het hele land geleid tot problemen. Bomen zijn ontworteld, dakpannen waaiden van de daken en ook op Schiphol moesten vluchten worden uitgesteld. Behalve in Brabant en Limburg geldt overal code geel in verband met die harde wind. De Oekraïense president Poroshenko heeft bij het begin van de verkiezingscampagne gezegd dat Oekraïne lid moet worden van de EU en de NAVO. Zo kan het land zich volgens hem beter beschermen tegen Rusland. Op 31 maart zijn er in Oekraïne presidentsverkiezingen. Poroshenko hoopt te worden herkozen voor 5 jaar. De fabrikant van de Stins hoopt in september alle 3000 elektrische bakfietsen zodanig te hebben aangepast dat ze weer de weg op mogen. In een brief aan zijn klanten staat dat hij alle Stins wil laten vallen binnen het nieuwe toelatingskader voor bijzondere bromfietsen. Dat nieuwe toelatingskader moet er deze maand zijn. Uit de lekkende tankwagen in Alblasserdam, die de hele dag voor stankoverlast heeft gezorgd, komen geen stoffen meer vrij. Dat heeft de veiligheidsregio Zuid-Holland bekendgemaakt. Vannacht ontstond er een lekkage in de tankwagen toen die werd schoongemaakt. Het is zo dat vanochtend met het reinigen van de tank de temperatuur in de tank hoog op is gelopen. Daardoor is een ventilatieklep aan de bovenzijde van de tank open gegaan en is de lucht die daar in de tank zit naar buiten gekomen. En de stof die ontsnapte waaide door de harde wind snel in noordoostelijke richting en dat leidde in een groot deel van het land tot stankoverlast. Er was geen gevaar voor de gezondheid, maar mensen werden met een NL-alert toch geadviseerd ramen en deuren dicht te houden. Schaatsen dan. Schaatser Jorrit Bergsma is wereldkampioen geworden op de 10 kilometer. In het Zuid-Duitse Insel leek het er lange tijd op dat Patrick Roest de tijd van Bergsma nog zou verbeteren. Maar op de finish was Roest toch bijna een halve seconde langzamer. Het was voor Bergsma de derde wereldtitel op de 10 kilometer. De Rus Semerikov werd derde. En eerder vandaag won Kai Verbeij de 1000 meter voor Thomas Krol en Kjeld Nuis. Verbeij vertelde hoe hij zich voelde. Ja, gefeliciteerd. Wat was dit spannend, zeg. Ja, de rit voor me werd al heel verschrikkelijk hard gereden. Maar goed, ja, ik wist, voor mij lag heel snel ijs. En ik wist dat ik er ook wel kon, maar je moet mij even doen, hè. Ja, dat zou ik net zeggen, want voor ons was het spannend, maar voor jou moet het toch nog veel spannender zijn geweest. Maar je bleef cool. Ja, cool. Ik was echt gespannen vandaag. Ik ben nooit zo gespannen geweest, weet je, als je... Meen je dat nou? Ja, kijk, als je naar de 500 meter tijden kijkt, dan... Weet je dat je ijs heel snel is? En ik ben altijd wel bang inderdaad dat de ritten voor je hard gereden worden. Dat was ook zo. Dat ook zo. En het moet je niet te veel afleiden. En ja, gelukkig goed uitgewerkt voor mij. Ja, de Tsjechische Martina Sablikova won voor de 10e keer vandaag in Insel de 5 kilometer bij de vrouwen. Het weer nog wisselend bewolkt, een enkele bui, een graad of 9 is het. De wind die neemt nu wel langzaam af. Vanavond volgt dan meer bewolking. Vannacht gaat het weer overal flink regenen. En ook morgen overdag is het vaak bewolkt en regenachtig. En de wind die wakkert in de middag weer aan morgen tot mogelijk stormachtig aan zee. Het Rembrandtjaar is begonnen. Kom nu naar het Mauritshuis in Den Haag en leer alles over de schilderijen van Rembrandt uit de collectie van het Mauritshuis. Dirk is de oudste van de twee, maar wel de kleinste. Toen Dirk afzwom, redde zijn broer een drenkeling. En als Dirk 5 kilometer loopt, rent zijn broer er 42. Dus toen zijn broer een Fiesta kocht, zag Dirk zijn kans schoon en bestelde de nieuwe Ford Fiesta Active. Dat is geen gewone Fiesta, maar zijn stoere broer. Je rijdt deze maand al een Fiesta vanaf €149 per maand. Kijk op Ford.nl. Feel every active moment. Let op. Geld lenen kost geld. Het is Final Sale bij Goossens. Met tot wel 70% korting op de topcollectie. Shop nu jouw unieke interieur van topkwaliteit extra voordelig. Bezoek snel onze winkels op goossens.nl en ontdek de grootste Final Sale ooit bij Goossens Wonen en Slapen. Specsavers Audiciëns is blij en trots. Want we zijn voor het tweede jaar op rij uitgeroepen tot beste audiciën van Nederland. Uit de vele stemmen bij de beste winkelketenverkiezing scoorden wij het hoogst op deskundigheid, service, betrouwbaarheid en klantvriendelijkheid. Wij nodigen u graag uit om dit zelf te ervaren middels een gratis en vrijblijvende hoormeting. Dus maak snel een afspraak bij de beste audiciën van Nederland. Specsavers Audiciëns. Ik heb een flink kapitaal opgebouwd. Hoe kan ik dat behouden en laten groeien? Lage rente, aandelenrisico's, vastgoedgedoe? Mogelijk.nl. Investeer in een zakelijke hypotheek met onroerend goed als onderpand en 6% rendement. Veilig, makkelijk, zeker. Mogelijk.nl. Heeft uw organisatie een eigen regiemodel voor verzuim? Dan vormt de AVG een uitdaging. Hoe houdt u de leidinggevende betrokken? Volg onze training voor HR-professionals. Nu voor slechts €195. Ga naar csopleidingen.nl. Investeren? Kom naar een van onze kennissessies in Breda of Breukelen. Mogelijk.nl. csopleidingen.nl. Begrijpen, beleven en doen. Denk aan een mini. Denk groot. Nee, nog groter. Zie je hem rijden? Mini. Maak van je grootste dromen nog grotere ervaringen met de Mini Countryman. De SUV van Mini. Nu tijdelijk vanaf €415 per maand met Mini Private Lease. Denk groot. Kijk op mini.nl. Sport is leuk, maar niet per se grappig. Tot nu. Kijk, makkelijk scoren. Morgen om 21:50. VPRO, NPO 3 en op YouTube. Denk groot. Kijk op mini.nl. NPO Radio 1. WNL. Opiniemakers. Met Wieger Hemmer. Goedenavond en fijn dat u luistert naar WNL Opiniemakers, het debat op rechts op NPO Radio 1. Een speciale uitzending, niet in de studio in Hilversum, maar op locatie. Kunt u misschien ook wel horen, want er worden stoeltjes opgeklapt, ingeklapt. Het was heel gezellig hier, waar? In de Kromhouthal in Amsterdam. Het congres van het CDA net afgelopen. Er is gedebatteerd en geapplaudisseerd. Er zijn moties ingediend en er is afscheid genomen. Afscheid van partijvoorzitter Rut Peto. 8 jaar lang voor het belang van anderen. En dat met name vind ik ongelooflijk. En wil ik jou namens de fractie, ik hoop ook namens de leden, heel hartelijk bedanken. Dat was het bedankje van Sybrand Buma. Toen volgde de applaus en dat duurde en dat duurde. Kunnen we niet allemaal uitzenden, want dan kunnen we niet meer praten hier aan tafel met Rut Peto. Want u zit bij me hier aan tafel, fijn dat u er bent. Goedenavond. Naast u zit, of tegenover u moet ik zeggen, zit Pieter Heerma. U bent de Tweede Kamerlid, natuurlijk voor het CDA hoef ik er niet meer bij te zeggen. En Mona Keijzer, u bent staatssecretaris voor Economische Zaken. We gaan het hebben over de koers van het CDA. Hoofdvraag, waar staat die partij nu voor? Als je CDA stemt, waar kies je dan voor? Het CDA, jarenlang stabiele factor in het politieke midden. Maar in deze gepolariseerde tijd, vol zwevende kiezers, wat is het anker? Of het verhaal, zoals dat tegenwoordig heet. U kunt meedoen bij deze uitzending. Gebruik ervoor de hashtag WNL of @WNLOpiniemakers. Natuurlijk begin ik met u. Rut Peto, voor u wel een heel bijzondere dag. Ik zei net dat applaus, dat duurde en dat duurde. Ik wil u direct even een compliment maken. De manier waarop u speechte en de verhaal toesprak, dat was echt indrukwekkend. En dan zei u me net ook nog, er ging ook technisch nog iets mis. Ja, de autocue gaf het op. Dus dat betekende dat je gewoon... dan moet je gewoon gaan. En gelukkig ben je na 8 jaar op alles voorbereid. Dus gaat er een keer wat mis, maakt niet uit. Nee, ik zei indrukwekkend. Waarom was dat dan indrukwekkend? U had echt contact met de zaal. Een speechje voor zo'n grote zaal natuurlijk. U hebt die ervaring als predikant, maar dat is velen niet gegeven, dat talent. U hebt dat wel. U benadrukte één ding. Meerdere dingen, maar één ding viel me toch echt op. Het midden. Het was eigenlijk een lofzang op het midden. Waarom moest die er vandaag zo nodig komen, wat u betreft? Ja, nou kijk, je kijkt op zo'n moment echt terug, hè, na 8 jaar. Dat is een hele periode. En het is heel duidelijk geweest, wat is eigen aan het CDA? Dat is een partij die staat gewoon voor bepaalde waarden. We buigen niet naar links, buigen niet naar rechts, zei Dries van Acht ooit. Maar ik vind het heel erg belangrijk dat daarin een stabiele factor is. Gewoon mensen die wat kunnen. Mensen die, die ook nog een beetje leuk in het leven staan. Mensen die goed met elkaar omgaan. Het is een partij waar je bij wil horen. En dat op een of andere manier heb ik vandaag ook ervaren. Dat midden manifesteert zich in mensen. Met mensen die je kunt vertrouwen. Mensen die richting geven. Mensen die gewoon iets hebben van voor jou wil ik gaan. Ja, nou, u wijst nu naar Pieter Heerma. En Mona Keijzer. Ja, u wilt ook. U wilt van beide gaan. Ze zijn in ieder geval beide ook leuke mensen. Hè? Dat omschreef je zelf net al. Ja, yeah. Dus wat dat betreft misschien ook wel typische CDA'ers. Maar u zei iets wat me echt opviel, Ruud Petoom, zojuist. Pieter Heerma, dat wil ik bij u toetsen en ook bij u, Mona Keijzer. Ja, mensen weten dan ook waar het CDA voor staat. Hè? Dat is dan duidelijk geworden. Is dat zo? Als je mensen in het land vraagt, waar staat het CDA voor? Wat zullen ze dan, denkt u, sowieso noemen? Dat is precies dat middenverhaal. En ik snap je vraag heel goed, want in een samenleving die steeds verder polariseert, wat je net ook al aangeeft, zie je dat die flanken steeds hardere, maar soms ook afbrekende verhalen hebben. Wat denk je dan aan? Nou, als je tal van onderwerpen. Als je van de week nog zag dat een Kamerlid van DENK en de PVV scheldend tegenover elkaar in de plenaire zaal staan, nog net niet met elkaar op de vuist gaan, dan zie je dus dat die flanken steeds harder worden. En dat mensen wel eens uit beeld lijken te raken, dat het de waarheid in het midden ligt. En dat de oplossingen dus ook uit het midden komen. En dat is het CDA. En dan laat ik een voorbeeld noemen als het gaat over het vluchtelingenbeleid. Dan zie je dat vanuit die flanken steeds het ene verhaal is de grenzen moeten dicht. En aan de andere kant, aan de linkerkant, zie je een verhaal juist de grenzen moeten wagenwijd open en we gaan iedereen hier opvangen. En de realiteit is dat allebei niet waar zijn en maar de helft van het verhaal. Dus ze moeten een beetje dicht, zegt u daarmee? En het betekent dat we precies wat het CDA de afgelopen maand met het kinderpardon heeft gerealiseerd, is dat we barmhartig en rechtvaardig zijn tegen kinderen die hier al heel lang geworteld zijn en tegelijkertijd het beleid aanscherpen, zodat naar de toekomst toe je juist strenger wordt. En die twee kanten, dat is het midden en daar staan wij als CDA voor. Mona Keijzer, dacht u ook toen dat bekend werd, eigenlijk die draaien die het CDA ging maken? Yes, dit is mijn partij. Nou, ik ben zelf woordvoerder asiel en migratie geweest. En ik heb zelf altijd in die jaren gezegd, asielbeleid moet streng, maar ook rechtvaardig zijn. En als je kijkt naar wat er nu gebeurd is, zit dat precies ook in de voorstellen. Dus ik vind dat wel heel erg goed. Want wat is er zo streng aan? Wat er streng aan is dat er veel, helemaal in het begin al gekeken wordt, is hier nou sprake van schrijnendheid. In plaats van dat je dat helemaal achteraf doet na jaren procederen. Dat vind ik daar heel erg goed aan. Dat de IND straks in hun voorstellen in eerste instantie kijkt naar de casussen waar kinderen bij betrokken zijn. Dat vind ik heel erg goed. Maar ook gewoon heel erg kritisch zijn. Als je uit een land komt waar het veilig is, kun je geen aanspraak maken op asiel. Wat ik trouwens vandaag ook echt des CDA's vond, was de speech van Manfred Weber, onze spitsenkandidaat. Een man uit Beieren. Oh, voor de EVP, waar het CDA ook in nestelt. Klopt. Ja. We hebben natuurlijk binnenkort de Europese verkiezingen. Esther de Lange is bij ons de lijsttrekker. Het verhaal wat Manfred Weber hield, kwam echt bij mij zo binnen. 20 minuten in de auto of in de bus, dat maakt trouwens niet uit. Hier vandaan ligt Volendam. Daar kom ik vandaan. En Manfred Weber zei eigenlijk ook een verhaal wat heel veel geldt voor mensen zoals ik. Heel veel mensen die geworteld zijn in hun eigen dorp. Hij zegt, ik kom uit Beieren. Ik ben een Duitser. Maar de toekomst ligt in Europese samenwerking. En dat vind ik ook weer zo'n typisch CDA-verhaal. Er zijn mensen die zeggen van, nou, niks mee te maken, eruit, weg daarmee. En er zijn mensen die wat mij betreft compleet blind zijn voor de verkeerde kanten van die Europese samenwerking. Ja. Wat doen wij als CDA'ers? Gewoon in het midden. Aansluiten bij waar mensen vandaan komen en vervolgens oplossingen zoeken die er zijn. En ik heb daar ook een voorbeeld van, als geeft u maar even toestaat. Ja. Want ik ben staatssecretaris voor Economische Zaken. Ik ga over digitalisering. En je ziet gewoon dat die digitalisering prachtige dingen brengt, maar bijvoorbeeld voor het midden- en kleinbedrijf beroerd uit kan pakken. Nou, er is nu een discussie in de Europese Unie die gaat over regelgeving om platformen, de Googles van deze wereld, toch wat meer aan banden te leggen. Nou, dat is nou precies zo'n voorbeeld waarin je die samenwerking met elkaar zoekt, uiteindelijk ten voordele van dat midden- en kleinbedrijf in onze dorpen en steden. Ja, u noemt die man uit Beieren. Dat is heel interessant, want daar speelt dat ook. Hè? Daar speelt iets wat ook bij het CDA speelt. Namelijk, hoe moeten we omgaan met die asielkwestie, met die immigratiekwestie. Beieren is CSU-land. Die zijn iets rechtser, mag je best zo zeggen, denk ik, Rutte Petoom, dan het CDU. En binnen het CDU is er juist ook zoveel onrust. Dit is een permanente kwestie die niet opgelost lijkt te kunnen worden. Wat leert u dan van die Duitse partner? Heeft Weber daar ook iets over gezegd? Ja, zeker, want Manfred Weber komt dus uit Beieren. En dat is eigenlijk op de grens tussen Noord en Zuid. En dat is echt heel mooi. Hij kent die verschillende culturen. Aan de ene kant die Noord-Europese no-nonsense cultuur. Waar ook, als je wat zegt, dan doe je dat ook. Ook heel Nederlands is dat. En dan aan de andere kant het Zuiden met de grote woorden. Met de grote sentimenten. En het mooie ook is anti-immigratie in sentimenten. Ja, beide. Want het is ook het is altijd ook zo als die vluchtelingen bij je op de stoep staan. Hè, dan doe je daar ook wat voor. Hè, maar tegelijkertijd vind je ook dat het beleid gewoon zo moet zijn dat mensen die echt op de vlucht zijn, die moeten gewoon geholpen worden. En mensen die om andere reden komen, of je moet je gewoon echt heel duidelijk tegen zijn. En dat is streng, rechtvaardig, barmhartig. Ja. Dat houdt elkaar in balans. En dat weet Manfred Weber als man uit Beieren, met een plek waar heel veel asielzoekers in de tijd terechtkwamen in 2015... Hè, waar de vluchtelingencrisis zich echt manifesteerde. Daar zag je die spanning tussen nog steeds, de Polen. Nog steeds? Ja. Spanning is niet weg? Nog steeds. En daarom denk ik dat Manfred Weber weet wat dat is en dus ook heel goed die brug kan slaan. En spanning haal je weg door te zeggen kiezen voor het midden, Pieter Heerma? Nou, ik vind dat Duitse voorbeeld wel heel mooi. Want kijk, in Beieren speelde tijdens het hoogtepunt van de vluchtelingencrisis speelde dat daar 10.000 mensen per dag binnenkwamen. En dat leidt gewoon inherent tot spanning in zo'n samenleving. Maar juist in Duitsland zag je die worsteling langs die twee kanten. Aan één kant is dit vol te houden naar de toekomst toe. Maar anderzijds, en dat past ook bij Duitsland als een van de leidinggevende landen in Europa, ook de verantwoordelijkheid om dat goed op te lossen. En ik denk dat juist die twee kanten, hoe houden we dit naar de toekomst toe en welke verantwoordelijkheid hebben we, dat in Duitsland een permanente discussie is, waar ook daar men zoekt om er in het midden uit te komen. Wat overigens op veel meer dossiers geldt. Ja, discussie is er ook in ons land. Nog niet zo lang geleden was er stevige kritiek op CDA van Torenburg. Juist omdat zij die zwaai maakte binnen dat kinderpardon. Zij was ook degene die in het AD liet optekenen. Voor het CDA is duidelijk, die afspraak hebben gemaakt wat betreft het kinderpardon. Gaan we niet nog een keer doen. En uiteindelijk zei ze, we gaan het dus opnieuw een keer doen. En Geert Wilders zei toen, dit toont aan, Mona Keijzer, dit toont aan dat die partij dus onbetrouwbaar is. Ja, als je constant vanuit flanken redeneert, doe je dat op die manier. Tegelijkertijd is dat zo? Maar, ja, natuurlijk. Is dat vanuit de flanken geredeneerd? Dat is wat je als je vaak het een zegt en het ander niet doet? Nee, maar wat je ziet, en het jammer is dat je elke keer in dit soort gesprekken elke keer die flanken inschiet. Kijk, met welke oplossing is Geert Wilders ooit gekomen? En dat vind ik wel wat hier speelt. Nogmaals, ik ga over economische zaken, ik ga over het midden- en kleinbedrijf. En wat je ziet, dat is aan de ene kant concurrentie, wedstrijd, wie is de beste, heeft ons heel veel goed gebracht. Lage prijzen voor consumenten, nieuwe producten, nieuwe technologieën, dus dat is heel erg goed. Tegelijkertijd zie je dat als je alleen daarop focust, gaan dingen mis. Kijk bijvoorbeeld naar de postmarkt. Een van de eerste dingen die ik als staatssecretaris gedaan heb is zeggen, jongens, die marktwerking is hier doorgeschoten. We moeten ervoor zorgen dat mensen die in de post werken gewoon weer een eerlijk contract krijgen. Dus toen heb ik gewoon gezegd, dat wat al jaren geleden is afgesproken, gaan we nou doorvoeren. Gewoon 80% van die mensen, je hebt namelijk als elk bedrijf heeft enige flexibiliteit nodig, maar 80% van die mensen krijgen gewoon een fatsoenlijk arbeidscontract. Dat Geert Wilders dat nog is zo. Nog, maar dat is precies wat het midden doet. Die ziet aan de ene kant dat concurrentie, de wedstrijd wie is de beste, ons heel veel goed brengt. Die ziet dat aan de andere kant, als dat je doorvoert, gaat het ten koste van mensen met lage inkomens. En wat doet het midden? In dit geval mocht ik dat doen als staatssecretaris van Economische Zaken. Die komt met oplossingen. Ik zou zeggen dat Geert Wilders nog als inspiratie zou kunnen dienen voor een betoog over de postmarkt. Nee, dat had hij zelf ook niet kunnen bevoeren. Ja, nee, maar goed. Ach, weet je, ik vind het altijd zo zonde om het elke keer over Geert Wilders te hebben. Nee, hoeft helemaal niet. Gaan we ook niet meer doen. Het was een drukbevolkt congres vandaag met heel veel speeches. Veel energie richting twee belangrijke verkiezingen. Eigenlijk moet je zeggen drie verkiezingen. Waterschapsverkiezingen hebben we natuurlijk ook nog. Hè. Als partijvoorzitter zeg ik altijd heel belangrijk. Heel goed dat u dat aanvult, Rutte Petoom. Maar legendarisch was het, nou, dat denk ik net niet. Hoewel dat wel kan, hoor, bij het CDA. Zo dadelijk gaan de mandjes rond. En dan kunt u uw stembriefje inbrengen. Als u voor deze resolutie bent, dan doet u het stembriefje met voor in het mandje wat u passeert. Als je voor de samenwerking bent, stem je tegen de resolutie. Ben je tegen de samenwerking, stem je voor deze resolutie. Duidelijker kan ik het niet zeggen. Dat was wel de mooiste keer. Ja, dit is fantastisch, want het doet het nog steeds goed. Hè, als ik in een zaal sta te praten. Als de geluidsinstallatie het niet doet, heb ik het over het CDA-congres in Rotterdam. En als het over kleuren gaat, dan heb ik het altijd over dit congres. Dus 2016. Fantastische geschiedenis en we kunnen er nog om lachen ook. Ja, kon u er toen ook om lachen, Ruud Petom, in de zaal? Want u was er niet voorzitter. Ja, weet je, het bijzondere is natuurlijk, hier gebeurt iets wat überhaupt gewoon grappig is. Want het gaat over een bepaalde stemprocedure en een kleurenblinde secretaris. Maar dacht u als voorzitter, ik moet dat anders aanpakken? Weg met die mandjes, want ik heb vandaag geen mandjes gezien. Nee, we hadden telefoons. Ja, jongen, we zijn 9 jaar verder. De techniek is wat voortgeschreden, dus daar maken we natuurlijk voortdurend gebruik van. U bent 9 jaar verder. Trouwens nog eventjes, heeft dit cabaret, want dit was in zekere zin bijna cabaret, heeft het ook nog veel nieuwe leden opgeleverd voor het CDA, weet u dat? Nou, in de tijd kwamen er echt wel nieuwe leden, omdat mensen, het was de enige keer volgens mij in onze politieke geschiedenis dat er een congres, een partijcongres live is uitgezonden op de televisie. Dus mensen hadden echt het idee, hier gebeurt wat. Nou, daar ging ook wel ergens over toen natuurlijk, hè? Over wel of niet samenwerken met de PVV. Uiteindelijk besloot het CDA dat wel te gaan doen. Nou, die geschiedenis hoeven we niet meer te herhalen, ook al omdat u zei, Mona Keijzer, zullen we niet constant over die man hebben. Eén ding wil ik er nog wel even aan toevoegen. Bij de laatste verkiezingen was het CDA weer de grootste op Volendam. Dus het kan verkeren, zei Brederode. Ja, en Volendam het centrum van het land? Ja, wat mij betreft wel. Ja, Pieter Heerma, heeft die 8 jaar, want op een gegeven moment is die term gemunt, herbronnen, we moeten gaan herbronnen, we moeten weer weten waar we nu echt voor staan. Wat heeft dat nou, want u wordt ook wel genoemd als de partijideoloog, wat heeft dat nou voor nieuw inzicht opgeleverd? Het interessante is dat je, als je gaat herbronnen, dat zit er ook alweer in, ga je soms juist terug naar waarheden die er in het verleden ook al waren, maar die je met elkaar soms als samenleving een beetje te veel vergeten bent. De samenleving is heel groot, u was dat met het CDA gewoon kwijt. Ik denk dat we als CDA met dat herbronnen door hadden welke dingen er in de samenleving misgaan, waar heel veel mensen ook van voelen dat het niet goed gaat. Mona haalde net de postmarken aan, dat is er zo eentje. We hebben net de afgelopen weken ook de nieuwe arbeidsmarktwet behandeld. Om die arbeidsmarkt eerlijker te maken, meer in balans te brengen. En het gat tussen mensen die een vast contract kunnen krijgen en de mensen die er niet tussenkomen en steeds slechter wordende flexbaantjes vastzitten. Een van de onderwerpen, maar het zijn er veel meer, waar wij in die oppositieperiode die ook volgde op het kabinet Rutte 1 echt mee aan de slag gaan, is dat die arbeidsmarkt zo oneerlijk is, dat het geen natuurgegeven is. En dat dus die steeds liberaler wordende individualistische arbeidsmarkt, dat niet, niet zo moet zijn. En wij zijn dus als een van de eerste partijen aan de slag gegaan met dat vraagstuk dat vaste banen misschien wat minder vast moeten worden en flexbanen wat minder flex. En als we dan dat in een regeerakkoord weten te regelen en die wet afgelopen week in de Kamer willen behandelen, dan vind ik dat wel een succes. En denk ik dat heel veel mensen dat ook voelen. Toch nog even, want we moeten zo dadelijk al naar het voetbal. En we hebben nog gastenwissel voor de boeg. Er zitten drie andere CDA'ers hier. En die gaan we zo dadelijk aan de luisteraar ook voorstellen. Maar toch wil ik nog één ding weten van alle drie. Rut Petom, ik begin met u. Die middenpartijen, hebben die daar nou zelf voor gezorgd dat die flankpartijen groter zijn geworden? Of is dat de kracht van de flankpartijen geweest die de middenpartijen, PvdA, VVD misschien ook in mindere mate, CDA ernstig hebben teruggedrongen? Nee, dit is een ontwikkeling die, denk ik, die zie je in de hele wereld. He, dat in deze tijd flanken meer aandacht trekken, omdat ze uitspraken hebben die op een of andere manier in de publiciteit komen. Waar het midden altijd, ja, weet je, dat klinkt heel saai, hè, het midden. Maar tegelijkertijd geloof ik er heilig in dat voor allerlei zorgen die mensen hebben, dat daarin gewoon geleverd moet worden. En dat is dan geen nieuws. Voor mij is het niet, altijd lof der zotheid hebben we het over, maar ik sta ook wel eens voor de lof der saaiheid. Laten we gewoon doen wat nodig is. Nou ja, maar saai, kan dat aansprekende taal zijn? Want hebt u dan nieuwe taal nodig, ronkende, of misschien zelfs saaie taal, of een nieuwe uitgangspunten? Mona Keijzer en Pieter Heerma, toch even kort. Nou, waar het volgens mij om gaat, is dat je mensen serieus neemt. Als staatssecretaris, wat ik als Kamerlid trouwens ook al deed, doe ik als staatssecretaris ook. Ik ga bijna minstens één dag in de week, bijna één dag in de week, ga ik het land in om nu met ondernemers te praten. En waar het hem uiteindelijk om gaat, is niet alleen de destructieve boosheid, hè, zoals dat vandaag door Monsieur de Korte genoemd is, namelijk de boosheid die dingen stuk maakt, dat je daar de oren naar laat hangen, maar de creatieve boosheid, namelijk de boosheid die dingen mooier maakt. Hebt u daar veel van gemerkt vandaag? Je moet mensen serieus nemen, ja. En vervolgens moet je ook de maatregelen nemen die hen weer hoop geeft voor de toekomst. Want daar is echt wel wat aan de hand bij de Nederlanders. Heel kort, Pieter Heerma, hebt u daar veel van gemerkt vandaag in het congres? Creatieve boosheid? Jazeker. Ik sluit aan bij de analyse van zowel Mona als Rut. Want de bron voor wat er nu gebeurt in de politiek in alle westerse democratieën zit in het feit dat onze samenleving horizontaal verzuild is geraakt en dat de bovenlaag en de onderlaag elkaar kwijt zijn geraakt. Dat je winnaars en verliezers hebt van de globalisering. Dat zie je in het immigratiedebat, dat zie je in het debat over Europa, dat zie je in een debat over de arbeidsmarkt. Daarmee worden die flanken steeds geprononceerder. Die krijgen vertegenwoordigers die dan wel alleen maar het geluid van de klimaatoptimisten, dan alleen maar van de pessimisten vertegenwoordigen. En het midden, daar kun je heel snel stil in het midden zitten. Alleen er is ook een stille minderheid of een stille meerderheid in het land die helemaal niet van de linker of de rechterflank is, die juist die middenboodschap, samen moeten we het hier op een goede manier rooien, wil horen. En voor die mensen, daar moet het CDA voor staan. Ja, en die mensen hebben vandaag ook stevig geapplaudisseerd voor uw speech, die van Sybrand Buma en zoveel meer. Manfred Weber, vergeet ik, is ook stevig voor geapplaudisseerd. Ja. Ik wil u bedanken voor uw komst naar deze studio, zou ik bijna willen zeggen. Maar ja, we zitten op het balkon van... Het is een soort van leuk studio. Dat jullie er waren. Ja, mooi. Ja. Ja, we gaan even voetballen, want er zijn twee voetbalwedstrijden in de Eredivisie. Gaat gewoon natuurlijk door, hè. Heracles tegen Ajax. Dat is een heel mooi affiche. Want Ajax bereidt zich natuurlijk voor op het Champions League treffen met Real Madrid. Dat is die grote kraker. Maar Heracles Almelo, daar mag je geen tegenslag veroorloven in die Houtkamp. Want dan is het misschien wel voorbij met kampioenschap, toch? Klopt, klopt. 5 puntjes achter PSV. En dus willen ze graag winnen op het kunstgras in Almelo. Dat is altijd lastig, dat weten ze. De eerste wedstrijd van het seizoen was overigens Ajax-Heracles. Dat werd 1-1. En dat was maar op het nippertje dat Ajax nog een gelijkspel wist binnen te halen. Goed, de wedstrijd is net begonnen. Is een minuutje of 2 oud. De eerste mogelijkheid was voor Heracles, maar leverde slechts een corner op. En nu heeft Heracles weer balbezit. Opvallend. Enige feit bij Ajax is dat Huntelaar in de spits speelt en geen Dolberg. Misschien is dat een teken voor aanstaande woensdag. Je weet het niet. 0-0 staat het na, eens even kijken, 2 minuten spelen. Hoe even kijken, want Ajax is meteen heel gevaarlijk weg met Van der Beek. En die schiet. Oeh, dat scheelt heel weinig. Nog altijd 0-0. Heerenveen speelt tegen PEC Zwolle. Ook zo'n mooie wedstrijd tussen twee ploegen uit de middenmoot. Nico Wantia gaat er verslag van doen. Dag Nico. Dag Wieger, inderdaad. Heerenveen staat de 13e, dus de ploeg die in een neerwaartse spiraal zit. Want de laatste 5 wedstrijden leverden niet 1 zege op. En dus moeten de Vriezen nog oppassen dat ze straks niet in de gevarenzone belanden. PEC is de nummer 10. Heeft juist de stijgende lijn te pakken. Want onder leiding van Jaap Stam werden alle 3 wedstrijden na de winterstop nog gewonnen. Maar goed, de verschillen zijn heel klein in dat rechte rijtje waar alles ongelooflijk dicht bij elkaar staat. Dus ook PEC is nog lang niet veilig. Beide teams beginnen met dezelfde 11 als vorige week. Middenvelder Michel Flap van Heerenveen was nog een vraagteken. Maar heeft geen last meer van zijn enkel en speelt dus gewoon. Als we zometeen gaan aftrappen in het Abel Enstra Stadion bij de wedstrijd tussen Heerenveen en PEC Zwolle. NPO Radio 1. WNL. Opiniemakers. Met Wieger Hemmer. Goedenavond en fijn dat u luistert naar WNL Opiniemakers. Het debat op rechts op NPO Radio 1. We zijn er nog een half uur met, mag je dat zo noemen, de naborrel van het CDA-congres. Het was hier heel erg gezellig. Meer dan 1000 mensen heb ik begrepen. Vraag ik direct maar even. Hebben ze je geteld, Esther de Lange? Nee, ik heb mij laten vertellen. 1100, geloof ik. 1100. Ben Knapper, is dat een mooi getal? Volgens mij is het uitstekend. Zeker in Amsterdam. Want dat is voor het CDA toch ook een beetje een uitwedstrijd. Ja, toch wel, hè? Want CDA, zou ik zeggen, dat is toch vooral nog steeds de partij van het platteland? En van een groot aantal steden, maar niet van Amsterdam. En van Kaatsheuvel, hè? Kaatsheuvel doet het heel behoorlijk. Loon op zand net iets beter. Komt u vandaan, hè? Lotte Schipper, u zat te glorieren op het podium. De jongste van het stel, zeker aan deze tafel. Absoluut. Maar dat was aan de verbale begaafdheid niet te merken. Ik hoorde net al een man van boven de 50 zeggen... jij wordt later minister. Ja, nou ja, dat zullen we natuurlijk nog wel eens zien. Maar op dit moment vind ik het ontzettend leuk om actief te zijn in de politiek. En zeker binnen het CDA. Het is een partij waar heel veel ruimte is voor debat, discussie, voor meningvorming. Ik heb het hier ontzettend naar mijn zin. Ja. We gaan het hier met de gasten aan tafel hebben over de koers van de PvdA. Hoofdvraag, als je nou straks kiest voor het CDA, waar stem je dan uiteindelijk op? Hè? Of andersom, als je stemt voor het CDA, waar kies je dan uiteindelijk voor? Wat is nou dat midden, dat zo bejubelde midden, bejubeld door onder andere de partijvoorzitter Ruud Peetoom. We gaan het er dus over hebben met de voorzitter van het CDA van de toekomst, CDJA, ja. Lotte Schipper. Maar natuurlijk ook met twee gevierde mensen. Esther de Lange, u bent de lijsttrekker voor de CDA-delegatie in het Europees Parlement. En nou ja, het is gelukt vandaag. Het was nog even spannend, want u bent inderdaad bekroond. En, nou, de eerlijkheid gebied te zeggen dat ik eigenlijk al gekozen was door het vorige congres. En dat het heel spannend was voor de mensen op de rest van de lijst, zeg maar, ja. Voor Europa. Ja. En ik heb volgens mij een hartstikke leuk team. Ik ben daar. Bent u nog niet helemaal zeker van? Nee, dat team is hartstikke leuk. Want er staat een vrouw op 5, een bekende, Annie Schreier. Ik sta op nummer 1. En daartussen zeg ik altijd tegen Annie, wij zijn de oude dames. En daartussen staan 3 jonge kerels. Dus volgens mij hebben we ook voor het jonge talent gezorgd. Ja, de lijst voor de Eerste Kamer moest ook nog worden bekrachtigd. Daar pronkt bovenaan u, Ben Knapen. De man met een behoorlijke conduite staat natuurlijk ook. Hè. Ook staatssecretaris geweest onder Balkenende nog, Europese Zaken. Had u trouwens daar ook gepast, Europese Zaken, denk ik dan ook aan het Europese Parlement? Of zegt u nee, de senaatszetel, dat is echt wat me... ik denk een aantal jaren geleden wel, maar in deze fase van mijn leven past dit eigenlijk veel beter. Hij had het wel gekund hoor. Ja, bedoel, het was ook leuk geweest. Ja. Was het voor u nog spannend vandaag, of mag je dat ook niet zeggen? Maar voor mij persoonlijk, hetzelfde, ja. Het najaar ben ik door het congres benoemd. Ja. Maar spannend met wie u dan... Als dat spannend, dan, ja. voor zover het al die andere leden betreft... Tot op zekere hoogte, want daar waren geen indicaties dat er veel veranderingen zouden komen. En er kwam er ook geen. Nee. Maar het is natuurlijk toch altijd een bekroning van een aantal afspraken die je met mensen maakt. Het is zo'n congres en zo'n bezegeling heeft natuurlijk een eigen spanningsmoment. Dus in die zin was het wel een beetje spannend. U trekt de kar voor het CDA. U bent al heel lang CDA. Waarom zou u nooit de kar kunnen trekken voor een andere middenpartij, de PvdA? Wat maakt u echt een CDA? Nou kijk, we moeten de verschillen tussen een aantal middenpartijen inderdaad niet overdrijven. Maar wat ik de kracht van onze partij vind in vergelijking met andere middenpartijen, dat is, dit is een partij die eigenlijk in zijn DNA, in zijn vezels heeft het verbinden van tegenstellingen. Rijk en arm, hoog opgeleid, laag opgeleid, randstad, platteland. En in een democratie waar je heel veel groepen en groepjes hebt, waar je sinds we zijn ontstaan, 400 jaar geleden eigenlijk altijd hele kleine fracties en facties hebt gehad, is de vaardigheid om te verbinden is eigenlijk cruciaal om een samenleving te laten functioneren. En daar vind ik onze partij heel sterk in. Als we de Sietse Faber mogen geloven, dat is een oud CDA-politicus, schrijft nu voor het Fries Dagblad, die zei, nou, het was eigenlijk reuze spannend. Dit had zomaar mis kunnen gaan, het kinderpardon. En dan hadden we een dramatiek van je welste meegemaakt. Merkt u dat ook? Nou, zeg maar, op het moment dat bekend werd, de draai van Torenburg, zo noem ik het dan maar even, dat inderdaad nou ja, heel veel bewerkstelligde in het CDA, dat het echt heel spannend was. Nou, heel spannend is misschien een beetje overdreven. Maar feit is wel dat als je zo'n stap zet, dat je altijd in een korte periode van onzekerheid leeft over de vraag, is dit nou wat wij met z'n allen bedoeld hadden? Of bedoelden we eigenlijk net een stapje meer naar links of een stapje meer naar rechts? En dat hoort ook bij het binnenleven van een partij. Dat je dit soort dingen doet, dat je dit soort dingen durft. Dat je niet leeft in verhardend beton, maar dat je de vaardigheid opbrengt om te kijken, zijn er omstandigheden die veranderen? En dat je dan dienovereenkomstig probeert stappen te zetten. Maar natuurlijk, iedereen die de krant leest, die weet dat dit spannend was, omdat het raakte aan het regeerakkoord. Lotte Schippers, omstandigheden kunnen veranderen. Kan een partij ook veranderen? Moet de partij ook veranderen? Het is nu 2019. Is het CDA echt een andere partij als je het vergelijkt bijvoorbeeld met 2011? Noem maar wat. Nou, in 2011 was ik nog niet actief. Dus ik vind het moeilijk om daarover te spreken. Ik denk dat het CDA zeker op de goede weg is. Kijk, als je ook kijkt naar het kabinet, werk samen met 3 coalitiepartijen. Dat is gewoon ontzettend lastig. En dan is het wel heel belangrijk, zeg ik ook nu weer, om kleur op de wangen te houden. Nou, ik denk dat het CDA dat rondom het kinderpardon echt heeft laten zien. En ik denk dat het ook belangrijk is om dat sociale gezicht wat vaker te laten zien. En wij als CDA hebben daar ook vandaag weer aandacht voor gevraagd. Ja, u vroeg ook aandacht voor het klimaat en zomertijd, ja. Wintertijd. Overigens, dat was dat opvallend. Nou, ik weet niet of het opvallend was. Maar u zegt juist, die hele discussie, daar moeten we maar eens vanaf. Zomertijd, wintertijd. Ja, wij houden het liever gewoon zoals het nu is. Dus gewoon die klok wisselen. Dus u bent stevig in conclave geweest met een van de adjudanten van de stevig, Esther de Lange? Stevig. Zoals ik al eerder zei, er is bij het CDA genoeg ruimte voor verschillende meningen en debat. En dat debat hebben we vandaag ook gevoerd. Als je de middenpartij bent in de zomertijd, wintertijd discussie, waar sta je dan, Esther? Ja, dan moet je een half uurtje erbij. Eraf doen, ja. Waarschijnlijk. Ja. Ik vind wel vanuit Europa bezien, ik snap dat mensen die er echt last van hebben, want ik sprak er een op het congres, die zei, ik ben echt 3 weken van slag. Ik heb er zelf geen last van. Ik leg mijn zoontje ook gewoon een uurtje later in bed en slaapt hij lekker langer door. Vanuit Europa bezien is dit natuurlijk niet het kernthema. Het kernthema is voor ons zijn veiligheid, migratie, een eerlijke economie, eerlijke wereldhandel. En dat zijn volgens mij de hoofddingen waar wij het over moeten hebben in Europa. Ja, en wat draagt dan, als ik er één uitpik, migratie? Wat draagt dan nu het CDA uit? Waar staat het CDA voor? Nou, dat zei Manfred Weber denk ik heel duidelijk in zijn speech. Wij zijn een van de weinige politieke families die zeggen, we hebben zowel een verantwoordelijkheid richting Afrika. Dat is ons buurcontinent. Als het daar niet goed gaat, onstabiel is, ja, dan hebben wij automatisch een migratiecrisis. Jaar na jaar na jaar. Alleen al door de aantallen waarover het gaat. Dus we hebben een verantwoordelijkheid om daar te zorgen dat het beter gaat. Maar tegelijkertijd willen wij keihard... Het is ook arrogant, hè? Kunnen ze daar zelf niet voor zorgen? Nou, ze hebben daar wel hulp bij nodig. En op welke manier is de discussie niet blind bakken met geld storten. Al maar decennia dat lang heel veel helemaal hulp gehad, mee eens. Maar mijn tweede, miljarden en miljarden en miljarden. Mijn tweede punt was dat je zegt, en je moet ook die buitengrenzen heel erg goed bewaken. En als ik dan andere fracties, Europees, zie opereren, die zeggen van, eigenlijk is privacy belangrijker dan het verdorie weten wie er je continent binnenkomt, dan zeggen wij, wij willen weten wie Europa binnenkomt. Is dit een vingerwijzing richting bijvoorbeeld GroenLinks en D66? Ja, onder andere. En ik vind het dus heel erg jammer. En ik ben heel blij, laat ik het positief draaien, want het is een hele positieve dag geweest vandaag, dat bijvoorbeeld de lijsttrekker van de VVD strakjes bij de Europese verkiezingen, dat is iemand die komt uit de Tweede Kamer, heeft daar altijd migratie gedaan. Malik Asmani. Zit denk ik heel dicht bij de EVP-lijn als het om migratie gaat. En ik hoop dat hij die liberale fractie in Europa, die eigenlijk heel linksig is en veel meer op die privacybescherming zit, dat hij een beetje meer onze kant op kan komen als het gaat om en een verantwoordelijkheid richting Afrika, maar ook die buitengrens bewaken. Uw kant is dus de rechterkant? Nou, dit is volgens mij het nuchtere minder. Dat zegt, je gaat dat migratieprobleem niet oplossen als je begint bij Venlo. Je gaat het ook niet oplossen als je begint in de Middellandse Zee. Je gaat het alleen maar oplossen als je en in Afrika iets doet en je buitengrens bewaakt en afspraken maakt over hoe ga je om met echte vluchtelingen. Ja, dat midden, valt daar op dat midden, Ben Knapen, goed te profileren als partij? Nou, als je extreem aan de ene kant of aan de andere kant van het partijpolitieke spectrum zit, dan kun je, als je alles moet comprimeren in een tweet, is het een stuk makkelijker. Want dan kun je eigenlijk met 1 of 2 volzinnen iets roeptoeteren. Je kunt zeggen, weg met alle buitenlanders. Nou, roeptoeteren, gewoon iets zeggen. Nou ja, je kunt zeggen, weg. Altijd roeptoeteren? Nee, is niet altijd roeptoeteren. Je kunt zeggen, weg met alle buitenlanders. Of... Zegt niemand, hè? Laat ze allemaal binnenkomen. Weg met alle buitenlanders, zegt niemand. Of er komen geen immigranten meer binnen. Dat wordt gezegd. De werkelijkheid is dat dat zo niet werkt. Dus de werkelijkheid is altijd een stukje... De werkelijkheid is dat u daar niet voor wilt kiezen. Het kan wel, natuurlijk. Dat kun je niet. Nee? Nee, dat kun je niet. Je kunt in een tijd waarin je met 1 druk op een computer grote bedragen de wereld overstuurt, waarmee je met 1 druk op de computer hele werelddelen kunt overslaan, over kunt vliegen. Het idee dat je daar kunt zeggen, nou, ondanks al deze technologie, ondanks al deze communicatie, kunnen we toch ergens een muur omzetten en daarbinnen creëer je een aardsparadijs en daarbuiten heb je niets mee te maken. Die tijd is simpelweg voorbij. Dat kan niet. Dus je maakt iemand iets wijs wanneer je denkt, we kunnen hier een muur omzetten en dan hebben we met de buitenwereld niets meer te maken. Dus de mensen die stemmen bijvoorbeeld op de PVV, of misschien ook wel het Forum voor Democratie, hè? Dat zijn mensen die zich wat wijs laten maken, zegt u daarmee? Als je zegt, daar komt geen immigrant meer binnen, dan laat je je iets wijs maken. Want dat kun je nooit waarmaken. Nog afgezien van het feit dat je het om allerlei andere redenen in deze radicale vorm ook nooit zou moeten willen. We hebben net al gehoord dat er 2 interessante voetbalwedstrijden worden gespeeld op dit moment. Heracles Almelo tegen Ajax is zo'n interessante voetbalwedstrijd. En die Houtkamp op kunstgras. Ik weet niet of jij daar een grote liefhebber van bent. Het is denk ik nog 0-0, hè? Ja, Ik ben zo'n groot liefhebber dat ze het van mij vanavond nog in de fik mogen steken. Dus dat zegt genoeg. Het staat 0-0. Hoe gek het ook klinkt. Heracles is veel beter dan Ajax. Heeft de beste mogelijkheid op een doelpunt gehad. Want een penalty. En die werd gemist door Kuas. Die schoot de bal op de paal. En echt op alle fronten is Heracles in de eerste 15 minuten beter dan Ajax. Ook nu weer in de aanval. Heracles, het is de ene na de andere aanval. En deze gaat maar net naast het doel van Onana, de keeper van Ajax. Ajax is niet wakker. Speelt heel zwak, heel matig. En Heracles loopt af en toe over Ajax heen. Het is een wonder dat het nog 0-0 staat. Ben Knaper, u zit het hoofd te schudden. U bent een Ajax-supporter. Ik heb een seizoenkaart, om eerlijk te zijn, ja. Ja, nou, zegt u het maar. Geeft u maar commentaar. Hoe kan dit? Ze hebben thuis gelijk gespeeld tegen Heracles. Dat was de eerste wedstrijd van de competitie. Toen waren ze buitengewoon slecht. En de laatste 3-4 weken zijn ze, of het nou komt door die hoge bedragen die Barcelona heeft betaald voor Frenkie de Jong, of door teleurstellingen bij andere contracten, maar ze zijn van slag. Oh. En ik maak me grote zorgen, want aanstaande woensdag moeten ze om 8:45 een serieuze wedstrijd spelen. Interessante analyse van part-time sportcommentator Ben Knapen. Nico Wantia, deel jij die analyse? Ajax is een beetje van slag en dat komt misschien wel door al die transfergeruchten. Bijvoorbeeld rondom Frenkie de Jong, bijvoorbeeld rondom Matthijs de Ligt. Ja, het zou zomaar kunnen meespelen, maar vaak is het wel lastig voor een ploeg die het in de eerste seizoenshelft heel goed heeft gedaan om daarna de draad weer op te pakken na de winterstop. Maar goed, ik richt me vandaag even op Heerenveen PEC Zwolle. Hier een aardige openingsfase gezien, stand nog 0-0, maar er is strijd. Het tempo ligt hoog tot nu toe en beide ploegen hebben al één aardige kans gezien in de openingsfase. De eerste was voor PEC. Na balverlies van Schaars werd de bal opgepikt door Namli. Glipte makkelijk langs Daniel Heu, maar het puntertje werd gepakt door Warner Haan, de keeper van Heerenveen. En de thuisploeg werd gevaarlijk met een mooie crosspaas van Schaars richting Flap, maar hij poeierde de bal over de goal van PEC Zwolle. En zo staat het na een aardige openingsfase nog steeds 0-0 na 12 minuten voetbal bij Heerenveen PEC Zwolle. Wij hebben het hier aan tafel van WNL Opiniemakers over het CDA. We zijn ook bij het CDA op het verkiezingscongres. Maar Esther de Lange vandaag haar lijst zag, de mensen, de collega's die ze zo dadelijk hoopt te krijgen in het Europese parlement. Hoeveel dat er zijn, ja, dat hangt natuurlijk weer van de kiezer af. Zo is het. U zit 23 mei. Hier aan tafel naast me. Tegenover u zit Ben Knapen. Die weet ook nog niet met hoeveel CDA'ers hij straks in de Senaat te bewonderen is. Sowieso wel met één collega, toch? En ook al met twee. U bent in een cynische bui. Nee, helemaal niet. Maar gaat u met zelf één vanuit? Collega. En ook al met drie. En we, ook hebben, met vier. We hebben nu 12 zetels. Precies, waar gaat u vanuit? En u zegt, u eindigt met twee? Nee. Nee. Ik ga ervan uit dat wij in elk geval handhaven wat we nu hebben. 12 zetels, dat vindt u een mooi resultaat? Tevredenstellend. Ja. Dat mooi is als je er meer hebt. Ja, dat zijn dus mensen die voor u kiezen, voor het CDA kiezen straks tijdens die provinciale staten. Het zijn getrapte verkiezingen. Die dan uiteindelijk zeggen dat midden dat past bij mij. Trouwens, dan zouden ze toch ook naar de PvdA kunnen gaan bijvoorbeeld. Ja, maar goed, dan zouden we nu een discussie moeten voeren over de verschillen tussen het CDA en de PvdA. Die zijn er wel degelijk. Er zijn een paar hele serieuze verschillen als het gaat om de rol van de overheid, de rol van de samenleving. Als het gaat om de verhouding ten opzichte van een aantal andere onderwerpen binnen Europa. Dus daar zijn allerlei verschillen die maken dat sommige mensen PvdA kiezen en gelukkig een groter aantal christendemocraten zijn. Lotte Schipper, u bent voorzitter van het CDJA. U had vandaag ook wat te vieren. Want, feestje, zeker. Ja, zeker toch. Het was ook een feestelijke stemming. Dat viel op. Duizend of meer dan 1000 mensen kwamen hier tezamen. En het leek alsof er een soort last van die gezamenlijke schouders viel. Zo van, hey, dat kinderpanel gelukkig. Dat kunnen we als verleden tijd beschouwen. Hebt u dat ook zo ervaren? Nee, ik eigenlijk niet. Het is inderdaad de afgelopen weken een groot discussiepunt geweest. Ja. We hebben daar ook veel discussie over gevoerd in de partij. En ik denk dat ik namens een heleboel leden kan spreken dat we blij zijn met het besluit van het CDA om te gaan voor de verruiming van het kinderpardon. En ik denk dat we dat ook deels hebben gevierd. Maar ik heb niet het idee gehad dat er vandaag een last van onze schouders is gevallen. Daar waar u en uw CDA op tamboureert, dat is het klimaat. Ja. U zegt, ja, we zijn die jonge generatie. U was natuurlijk niet in Den Haag, of tenminste, dat weet u niet zeker. Maar u liep volgens mij niet mee met die klimaatmars. Maar u zegt wel, heel belangrijk voor ons om daar echt wat aan te doen. Nou lezen we tegelijkertijd dat de 12 provinciale lijsttrekkers van het CDA zeggen, ho ho, even rustig aan. Het moet ons niet te veel kosten. Zien we hier frictie deel 2? Nee hoor, absoluut niet. Nogmaals, het CDA is een middenpartij en er is discussie mogelijk. Ook op dit klimaat. We zijn een middenpartij. En niet voor niets is onze resolutie vandaag ook aangenomen. Dus het CDA heeft zich geschaard achter dat wat we uitspreken in die resolutie. Een positieve grondhouding. Meer inzetten op de kansen van de transitie. We willen bijvoorbeeld meer investeren in innovatie om CO2 te kunnen hergebruiken. We willen een internationale CO2-tax. Dus ook het CDA wil zich achter die maatregelen gaan scharen om de doelen te gaan behalen. Maar zegt tegelijkertijd namens via de lijsttrekkers, wat ik ook goed begrijp, dat we de mensen mee moeten nemen. Dat ben ik ook eens. Maar tegelijkertijd zeggen wij als CDA, biedt ze wel perspectief. Kom met duidelijke maatregelen. Want die doelen, daar hebben we ja tegen gezegd, dan moeten we ze ook gaan bereiken. Een partij waar discussie is, eigenlijk permanent. Is dat een partij waar mensen die geen lid meer zijn van een politieke partij van kunnen gaan houden, Esther de Lange? Of snakken mensen steeds meer naar, nou ja, misschien wel de soundbites die Ben Knapen noemde. Helderheid, korte zinnen, weten waar je voor staat. Nou, ik denk dat mensen niet houden van een partij, misschien zoals het 50 jaar geleden was, die ze de waarheid voorschreef. Hè? Zo is het en zo zult u denken als lid. Discussie is volgens mij alleen maar goed. Natuurlijk is het heel aantrekkelijk om op social media te kijken van, oh, dit is lekker simpel uitgedrukt. Maar mijn grondhouding is volgens mij heel gezond. Als het te mooi klinkt om waar te zijn in zo'n simpele one-liner, dan is het dat waarschijnlijk ook. Je moet niet denken dat je het klimaatbeleid in Nederland kan oplossen. Je moet ook niet denken dat er niks aan de hand is. Dus volgens mij is het signaal om nog even terug te komen op jouw vraag aan Lotte, ook van de provinciale voorzitters, niet zozeer van wij willen het anders doen, wij willen die doelen niet halen. Nee, we willen allemaal naar hetzelfde doel. Alleen doe dat op zo'n manier die wel werkbaar is. Ja. En dat steunt mij wel in mijn Europese werk, want alles wat je Europees doet aan het klimaat is natuurlijk vele malen effectiever en efficiënter dan wat je alleen in Nederland doet. U had het over de grondhouding. Hebt u het allemaal over? Fijn, want dat is ook eigenlijk de hoofdvraag van deze uitzending. Waar staat het CDA voor? Ik ben zo vrij om te zeggen, het CDA staat in ieder geval voor het uitdragen van waarden en normen die geworteld zijn in de joods-christelijke traditie. Klopt dat? Ja. Lotte Schipper? Ja. Ben Knapen, kunt u daarmee... Het is heel breed geformuleerd, maar het klopt wel. Ik leen het ook een beetje van Henk Bleker, die het onlangs nog zo formuleerde. Ja, misschien kan je het ook wel een beetje... Het klopt, en je kan het misschien ook wel een beetje lenen van Manfred Weber. Die zei, in Europa, waar je ook komt, noord, zuid, oost, west, in bijna elke stad of dorp staat een kerk. Ja. En dat wil niet zeggen dat iedereen daar naartoe moet, maar dat wil wel zeggen dat het een traditie is die we graag hoog willen houden. En dan kijk ik op uw site, cda.nl/goedemorgen. Een heel goedemorgen heet dat tegenwoordig, geloof ik. Is het een beetje te laat voor? Ja. En daar zie ik dan een aantal mensen. Natuurlijk, Sybrand Buma. Dat is logisch, politiek leider. Daar zie ik vervolgens ook Rutger Ploem staan. Dat is ook logisch, want dat is de nieuwe partijvoorzitter. En dan zie ik dan ook een vrouw met een hoofddoek. Dat is Sarah. Zij is kandidaat statenlid. Ja. En dan denk ik, op welke manier geeft zij uiting aan die joods-christelijke traditie? De waarden en normen die het CDA wil uitdragen? Nou, ik heb dat laatste inderdaad aan iemand uitgelegd bij ons in de partij die daar ook wel een beetje mee worstelde. Die zei van, ja, ik ben niet de standaard CDA'er die elke zondag in de kerk zit. En ik trouwens ook niet, gebied de eerlijkheid te zeggen. Ik heb ook nog een kind dat moet sporten en ga zo maar door. Dus het lukt niet elke week. Maar ik heb toen aangegeven van, luister, wat wij zeggen is van, uiteindelijk gaat de partij over de standpunten die je uitdraagt. En we hebben verschillende wortels. En veel van die wortels zijn protestant of die zijn katholiek of in haar geval misschien islamitisch. Maar uiteindelijk komen wij tot een aantal normen en waarden, een aantal principes, dus dat is meer wat je ziet van die boom, niet wat er onder de grond zit, die wij uitdragen in onze dagelijkse politiek. En ik vind dat wel mooi, hè? Dat wil dus niet zeggen dat wij een partij zijn als de SGP die klakkeloos zeggen, zo staat het al eeuwig geschreven en zo zal het ook eeuwig zijn. Maar Ben Knapen, van dit is natuurlijk geregisseerd, er is heel lang over nagedacht en dan wordt er dus gekozen als het prototype van een CDA, waar je misschien zou verwachten, nou, daar komt dan misschien ook een boer bijvoorbeeld, want dat is ook een traditionele achterban. Maar u kiest heel nadrukkelijk voor een vrouw met een hoofddoek. Waarom? Ik ook, was er toch een beetje verbaasd over. Het is niet zo, daar komen diverse personen voor. En één van die mensen is iemand met een hoofddoek. Sybrand Buma en de voorzitter en dan één vrouw is CDA. En dan, wat het aangeeft is dat een middenpartij die geworteld is in de westerse cultuur, dat die ook door die worteling ruimte biedt aan heel veel achtergronden, mensen en opvattingen. En als iemand het islamitische geloof beleidt, betekent dat helemaal niet dat hij niet thuis zou kunnen horen bij de christendemocratie. Die gaat alleen zondags, mocht hij naar ergens heen gaan, zondags niet naar de Rooms-Katholieke Kerk. En die gaat ook niet naar de Hervormde Kerk. Maar dat is ook niet wat ons primair bindt. Wat ons primair bindt is dat wij oplossingen van problemen in de samenleving zoeken. In de samenleving, niet bij de staat en niet bij het individu. En daar kun je als moslim je heel wel in thuis voelen. Ja, u verdedigt natuurlijk direct die vrouw. Ik zie ook, het is een hele lieve vrouw. Het gaat natuurlijk ook niet over deze vrouw. Het is ook nog een CDJ-lid. Ja, dus, nou kijk, geweldig. Nee, maar het is een hele knappe vrouw. Maar toch, die hoofddoek. Waarom zegt u, dat is heel belangrijk dat we dat, dat we dat gebruiken. Dat we dat inzetten op onze site. Omdat wij ook een partij zijn voor mensen met een hoofddoek. We zijn een brede volkspartij. Dat is de reden ook dat ik voor het CDA heel bewust heb gekozen. Een middenpartij waarvoor eigenlijk iedereen een plek is. Dus iedereen die zich kan vinden in onze waarden en normen is van harte welkom. En het is in Europa ook niet raar, hè? Ik bedoel, dit gebeurt ook bij het CD&V, dit gebeurt ook bij de CDU. Ik ben er wel trots op dat wij gewoon een brede club zijn die, nou ja, niet alleen maar voor het standaardplaatje aantrekkelijk is. Ja, ik kijk naar de bibberende handjes van Ben Knaap. Heeft alles te maken met Ajax. Want hoe zou het gaan met de Ajax-CD daar in Almelo en die Houtkamp? Nou, Ben Knaap ziet Ajax regelmatig spelen. Ik denk dat ik ze ook al de afgelopen jaar een keer of 100 heb gezien. Nog nooit zo slecht. Staan ook met 1-0 achter. En dat heeft niet te maken met Heracles, want die doen het uitstekend. Maar het was weer een enorme blunder van de keeper van Ajax, Onana. Gaan ze nu weer op zoek naar een nieuwe keeper. Hij leverde de bal in bij Osman en die tikt hem in het lege doel. Zomaar voor 1-0 voor Heracles tegen Ajax. Nou, dat is wat je noemt de verrassende tussenstand bij Heracles tegen Ajax. Ik weet eigenlijk niet wat de verrassende tussenstand zou zijn bij Heerenveen, PEC Zwolle, Nico Wantia. Maar wat is die tussenstand? Nou, 0-0, dat is misschien best verrassend, omdat beide ploegen best veel scoren en veel doelpunten tegenkrijgen. Kansen zijn er wel geweest. Eentje voor Hoornkamp na een goede 1-2 met de Lammers. Zijn schot werd gepakt door doelman Van der Hart van PEC. Zijn collega aan de overkant, de keeper van Heerenveen, Haan, ging behoorlijk in de fout bij een voorzet van Ezibwe. Die bokste die zo voor de voeten van Van Duinen. Maar zijn schot ging via Hoornkamp over. En dus staat het nog steeds 0-0 bij Heerenveen, PEC Zwolle. En met het voetbal kwam ook een uitzending aan deze WNL-opiniemakers vanaf het CDA-congres. Het komt misschien nog wel goed hoor met Ajax Ben Knaap. Ze hebben straks nog een tweede helft. Ja, nou ja, goed, kunt u zich ook verheugen. U kunt zich ook verheugen natuurlijk op die verkiezingen die eraan komen. Ik wens u daarbij alle succes. U bent de lijsttrekker voor de Senaat. Esther de Lange, lijsttrekker in Europa. Ook heel veel succes gewenst. En natuurlijk ook Lotte Schipper, alle succes, voorzitter van het CDA. Zo dadelijk langs de lijn met het vervolg van Heracles Ajax en Heerenveen PEC Zwolle. En morgenochtend ontvangt Rick Niemann onder andere Hans Wiegel en Thierry Baudet. Geniet ervan. Makers is een programma van WNL. De omroep van Wij Nederland. NTO Radio 1. De Oude Rijn braakt bij Katwijk iedere dag grote hoeveelheden plastic in zee. Vuurwerkrest is ook zo'n probleem. Die bommetjes die we afgestoken worden, er zit altijd zo'n plastic kapje op. Een groep lokale strandjutters heeft een oplossing bedacht. Verder in onze uitzending. Dit moet ophouden. Oud-staatsbosbeheerder Frits van Beuzekom maakt zich boos over het kapbeleid van zijn oude werkgever. En hoe houd je al die meeuwen uit elkaar die boven je hoofd aan het krijsen zijn? Nou, hoor je hem heel mooi. Net een beetje rauwer het dan. Is rauwer dan zilvermeeuw. Een Friese expert leidt ons rond in het doolhof van de Hollandse meeuwen. Heel rauw. Op NTO Radio 1. Morgenochtend van 7 tot 10. Vroege Vogels. Het nieuws van alle kanten. Je hebt hobbyisten en je hebt specialisten. Je hebt meepraters en je hebt meedenkers. Je hebt met mate gemaakt en je hebt op maat gemaakt. En zo heb je een garage en je hebt een Volkswagen bedrijfswagencentrum. De specialist voor een bus op maat. Met service die het beste past bij jouw bedrijf. Volkswagen bedrijfswagens. Verschil moet er zijn. Incentro's zucht naar bekendheid kent geen grenzen. Daarom dachten we, laten we een eigen speciale dag claimen. Voortaan is 29 februari Incentro-dag. Op Incentro-dag is iedereen op de hele wereld vrij. Alsjeblieft, Incentro. Een IT-bedrijf. Je hebt voordeel en je hebt voordeel op een Volkswagen bedrijfswagen. Nu aantrekkelijke Edition-modellen, tot €2000 inruilpremie en scherp financieren inclusief 4 jaar garantie op een Caddy, Transporter of Crafter. Kijk snel op volkswagenbedrijfswagens.nl. Als je 's nachts wakker blijft omdat je enige dekbed in de was zit, dan kun je wel wat Vonk gebruiken. Want op Vonk.nl vind je een groot aanbod beddengoed. En nu geldt voor heel veel dekbed overtrekken 1 plus 1 gratis. Geef je huis wat Vonk. Namens iedereen bij de ANWB. Dankjewel. Bedankt. Wij waarderen dat je lid bent. Daarom geven we leden die nu een autoverzekering bij de ANWB afsluiten,